بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لا جناح علیکم ان طلقتم النساء ما لم تمسوهن او تفردوا لهن فریضہ صدق اللہ العلی العظیم وبلغنا رسوله النبی الکریم ونحن علی ذلک من الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک وصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رحمۃ للعالمین الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا محبوب رب العالمین اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد بعدد كل ذرة من اطالف الف مرات كلما ذكره الذاكرون وكلما غفل عن ذكره الغافلون رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق کل حمی هو الحبیب الذی ترجا شفاعته لکل حول من الاحوال مقتحمی محمد سید الکونین والثقلین والفریقین من عرب ومن عجمی ثم الرضا عن ابی بکر وعن عمر وعن علی وعن عثمان ذی الکرمی اللہ جل مجد الکریم کی حمد و ثنا اور حضور نبی اکرم نور مجسم رحمت العالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحبہ وبارک و سلمان کی ذات اقدس پر ہدیۃً تحفۃً درود و سلام آپ کی تعریف توصیف اور نعت ہائے مبارکہ کے بعد درس قرآن کریم کے سلسلہ میں آج ہم الحمدللہ رب العالمین سورہ بقرہ کی آیت نمبر 236 سے درس قرآن کریم شروع کر رہے ہیں. گھریلو جو ہیں ازدواجی زندگی کے مسائل، معاشرتی مسائل، خاص کر میاں بیوی کے مسائل، نکاح اور طلاق کے مسائل جو ہیں وہ جاری ہیں. تو رب کریم نے ارشاد فرمایا لا جناح علیکم ان طلقتم النساء، تم پر کوئی حرج نہیں ہے، کچھ مطالبہ نہیں ہے تم پر مہر کا اگر تم اپنی عورتوں کو طلاق دو. ما لم تمسوهن، جب تک کہ تم نے ان کو چھوا نہیں ہے، شادی ہوئی رخصتی نہیں ہوئی، خلوت سیاہ بھی نہیں ہوئی، میاں بیوی کا ملاپ نہیں ہوا، طلاق ہو گئی، تو فرمایا تم پر پھر کوئی حق مہر ضروری نہیں ہے. او تقرضوا لهن فریضۃ، یا کوئی مہر مقرر کر لیا ہو، یعنی یا مہر مقرر کیا ہے. ومتعهن علی الموسع قدرہ، اور ان کو کچھ برتنے کو دو، یعنی تین کپڑوں کا ایک جوڑا. ولل مقتر قدرہ، فرمایا اس کے لائق اور تنگ دست پر اس کے لائق حسب دستور. اگر کوئی امیر آدمی ہے تو زیادہ دے، غریب آدمی ہے تو جتنا دے سکتا ہے اتنا دے. دل معروف سے، اچھے طریقے سے، دستور کے مطابق، حقا علی المحسنین، نیک لوگوں، احسان کرنے والوں پر یہ حق ہے، واجب ہے. جس عورت کا مہر مقرر نہ کیا ہو اور اس کو قبل دخول طلاق دی ہو تو اس کو تو جوڑا دینا واجب ہے، اور اس کے سوا ہر متعلقہ کے لیے مستحب. یعنی مہر مقرر نہیں کیا، نکاح ہو گیا، اب بغیر کسی ملاب کے، بغیر رخصتی کے طلاق ہو گئی، تو اس کو کپڑوں کا جوڑا دینا واجب ہے. لیکن اگر عام عورت، دوسری عورت جو اس کے ساتھ بس رہی ہے، رہ رہی ہے، اگر اس کو طلاق دے گا تو اس کو دینا مستحب ہے. اصل میں ایک انصاری نے، رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، نکاح کیا ایک عورت سے، کوئی مہر مقرر نہ کیا، پھر ہاتھ لگانے سے پہلے طلاق دے دی. تو اس آیت کریمہ سے معلوم ہوا کہ جس عورت کا مہر مقرر نہ کیا ہو، اگر اس کو ہاتھ لگانے سے پہلے طلاق دی تو مہر لازم نہیں. ہاتھ لگانے سے مراد یہاں خلوت ان کا ملاپ ہے. اور خلوت سیاح بھی اسی کے حکم میں ہے. خلوت سیاح میں بیان کر چکا کہ دونوں میاں بیوی کسی ایسی جگہ اکٹھے ہو گئے کہ وہ آپس میں ملاقات کر سکتے ہیں, کوئی معنی نہیں ہے. تو وہ بھی اس کو کہتے ہیں خلوت سیاح, وہ بھی میاں بیوی کے ملاپ کے قائم مقام ہو. اور اگر یعنی میاں بیوی کا ملاپ ہو گیا یا خلوت سیاح ہو گئی تو پھر جو ہے نکاح اس کا جو ہے یعنی مہر جو ہے وہ اس کو دینا ہوگا. اور چونکہ پہلے مقرر نہیں کیا تھا تو کتنا دینا ہوگا, پھر وہ اتنا دینا ہوگا کہ جو اس کے گھر میں عام طور پہ اس سے پہلے عورتوں کو حق مہر دیا گیا, اس کو کہتے ہیں مہر مثل. مہر مثل کا یہ مطلب ہوتا ہے کہ اس کی اگر کسی بہن کی شادی ہوئی ہے تو جو اس کا مہر مقرر ہوا تھا وہی اس کا ہوگا, اگرچہ نام نہیں لیا, مقرر نہیں کیا گیا. یا اس کی کوئی بڑی بہن نہیں آئے یا اس کی بہن کی شادی نہیں ہوئی تو اس کی پھوپھی کا جو ہوتا ہے اور اس کا مہر, یا اس کے گھر میں سے کوئی اور یعنی اس کی چچا زاد بہن ہے یا اس کی کوئی اور بہن ہے تو اس کی اگر شادی ہوئی ہے تو جو اس کا حق مہر مقرر ہوا وہی اس کا حق مہر مقرر ہوگا. اس سے معلوم ہوا کہ بغیر حق مہر کے بولے نکاح ہو جاتا ہے. حق مہر مقرر کرنے کے بغیر بھی نکاح یعنی نکاح ہو جاتا ہے, لیکن حق مہر اپنے آپ مہر مثل جو ہے وہ واجب ہو جائے گا. وہ اس کو جتنا اس کے یعنی اس کے خاندان میں کسی عورتوں کا عام طور پہ حق مہر ہے وہ اس کو بغیر حق مہر باندھنے کے اس کو وہ مل جائے گا. وَإِن طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِن قَبْلِ أَن تَمَسُّوهُنَّ, اور اگر تم نے عورتوں کو چھونے سے پہلے طلاق دے دی, وَقَدْ فَرَضْتُمْ لَهُنَّ فَرِيضَةً, اور تم مہر پہلے ہی مقرر کر چکے, نکاح ہوا, مہر کی حق مہر کی بات ہو چکی, بتا چکے کہ اتنا ہے, بعض اوقات دے بھی چکے, تو فرمایا اب کیا کرنا ہے. وہ تو تھا کہ جب تک نہیں دیا مقرر ہی نہیں ہوا تو پھر کیا, اب جب مقرر ہوا ہے, دیا ہے یا نہیں دیا تو پھر کیا کرنا ہے. فنصف ما فرضتم, تو جتنا تم نے حق میں ٹھہرایا اس سے آدھا جو ہے وہ اس عورت کو دیا جائے گا. اگر 10,000 ہے تو 5,000 اس کو دے دیا جائے گا بغیر چھونے کے, اگر اس کو طلاق دے دی تو. الا ان یعفونا, مگر یہ کہ عورتیں کو چھوڑ دیں, یعنی وہ نصب بھی نہ لیں, ان کی مرضی ہے, وہ کہیں کہ ہم نہیں لیتی, ٹھیک ہے. او یعفو الذی بیدہ عقدۃ النکاح, یا وہ زیادہ دے جس کے ہاتھ میں نکاح کی گرا ہے, یعنی خاوند جو ہے وہ کہے نہیں تو پورا کا پورا ہی رکھو, میں واپس نہیں دیتا. تو دونوں طریقے جائز ہیں. عام حالت میں بھی عورت چاہے تو اپنا حق مہر مرد کو معاف کر سکتی ہے, نہ لے, چونکہ یہ خالصتاً عورت کا حق ہے, مرد پہ واجب ہے. عورت کے گھر والا کوئی بھی حق مہر کی رقم نہیں لے سکتا, نہ باپ لے سکتا, نہ ماں, نہ بہن, نہ بھائی, نہ کوئی بھی. یہ خالصتاً عورت کا حق ہے. ہاں, عورت چاہے تو معاف کر سکتی ہے, جس کا ذکر اسی آیت کریمہ میں ہے, جس کو بغیر چھونے کے طلاق دی وہ اس کا آدھا ہے, وہ آدھا بھی چھوڑ دے تو اس کی مرضی, خاوند اس کو آدھا دے گا لیکن پورے کا پورا دے تو اس کی مرضی. عام طور پہ ہوتا یہ ہے کہ ہم شادیوں پہ لاکھوں روپے خرچ کر دیتے ہیں, رسم و رواج پہ نہ جانے کتنے, لیکن جب حق مہر کی باری آتی ہے تو اللہ کو لڑائی جھگڑے شروع ہو جاتے ہیں. پھر ایک سو دو سو ہزار دو ہزار پہ جناب وہاں آوازیں اونچی ہوتی ہیں, لڑائی شروع ہوتی ہے, نہ جانے کیا کچھ ہوتا ہے. اتنا حق میں ہم نہیں دے سکتے, ہم نہیں دیں گے. وہی آدمی جو ابھی یعنی سڑکوں پہ پیسے پھینک رہے تھے, وہی آدمی جو لوگوں کو پانی کی طرح بہا رہے تھے دولت, جب اس بچی کی باری آتی ہے جس کو وہ لے جا رہے ہیں تو اس کو دو ہزار زیادہ دینے پہ لڑائی جھگڑا شروع ہو جاتا ہے. کتنی عجیب سی بات ہے. یہ عورت کا حق ہے. وہ عورت آج کسی کی بیٹی تمہارے گھر آ رہی ہے, کل تمہاری بیٹی کسی کے گھر جائے گی. آج تمہاری بہن کسی کی بہن تمہارے گھر آ رہی ہے, کل تمہاری بہن کسی کے گھر جائے گی. کیوں نہیں ہم ایسی چیزوں کو سوچتے کہ حق مہر میں عورت کو عورت ہی جو ہے وہ ڈس رہی ہے, یعنی جو ساس بننے والی ہے وہ اپنی بہو کو حق مہر زیادہ نہیں دلاتی دینے دیتی, وہ لڑتی ہے. حالانکہ اس کو تو چاہیے کہ وہ کہے کہ یہ تو کم از کم عورت کا حق ہے, یہ تو دو زیادہ سے زیادہ دو. آج کئی بار ایسا ہوا, نکاحوں میں جانے کا اتفاق ہوتا ہے, بات کر پڑھانے کا بھی اتفاق ہوتا ہے. تو جب نکاح کی باری آتی ہے تو کیا کہ جی 32 روپے شریع اکمیر باندھے. پاکستان میں عام طور پر شریع اکمیر جی کتنا 32 روپے. اللہ اکبر, پتہ نہیں کون سی شریعت ہے وہ جس میں 32 روپے 32 روپے کا آج کیا آتا ہے. ایک چھوٹا سا بچہ جو ہے وہ آج 32 روپے نہیں لیتا, اور تم ایک عورت کو حق میں دے رہے ہو 32 روپے. اور اگر کہا جائے کہ بھائی یہ تو ناجائز ہے تو لڑتے ہیں جی مولوی صاحب تمہیں کیا, ہمارا اپنا معاملہ ہے. جب وہ لڑکی والے بات نہیں کر رہے, کم از کم لڑکی والے نہیں کر رہے, جو مسئلہ جانتا ہے وہ تو کرے. مولوی کی فیس تو 500 10,000 1,000 2,000 4,000, لیکن عورت کا حق مہر 32 روپے. کتنی بڑی زیادتی ہے. نہ علماء بیان کرتے ہیں کہ بھائی یہ ناجائز ہو رہا ہے, یہ ظلم ہو رہا ہے, یہ زیادتی ہو رہی ہے. اور 32 روپے پہ نکاح منعقد ہی نہیں ہوتا حناف کے نزدیک. نکاح پڑھانے والا گناہگار, نکاح میں جتنے آدمی شامل ہیں سب گناہگار, لڑکی والے بھی لڑکے والے بھی. تو اس لیے کم از کم علماء کو چاہیے یا جو آدمی جانتا ہے اس کو چاہیے کہ وہ وہاں بیان کرے, بھائی اتنا تم خرچ کر رہے ہو تو عورت کا جب حق کی باری آتی ہے تو تم اتنا کیوں کم حق میں دے رہے ہو, کیوں نہیں اپنی جتنی حیثیت ہے اس کے مطابق دیتے. حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں بات ہوئی کہ کچھ لوگ زیادہ حق مہر باندھتے ہیں, اتنا کوئی دے نہیں سکتا. تو آپ نے ارشاد کہا کہ ٹھیک ہے, حق مہر کی ایک حد مقرر کر دی جائے کہ اس سے زیادہ کوئی نہ باندھے. ایک قانون بن گیا کہ آج کے بعد عورت کا اتنا حق مہر ہے, اس سے زیادہ کوئی نہیں باندھے گا. تو جب سیدنا فاروق اعظم نے کی طرف سے یہ اعلان ہوا تو آپ باہر نکلے, ایک گلی میں جا رہے تھے تو ایک عورت نے آپ کا راستہ روک لیا. اللہ اکبر, کیا دور تھا وہ سیدنا فاروق اعظم کے, جس کے کوڑے سے ساری دنیا ڈرتی تھی. غریب عورتیں, کمزور شخص ان کو گریبان سے پکڑتے ہیں اور پوچھتے ہیں. آج کوئی تھانے دار کو نہیں پوچھ سکتا, کوئی بی ڈی ممبر کو نہیں پوچھ سکتا تو کیا کر رہا ہے, تو تم کیسے قرآن و سنت کے خلاف قوانین بنا رہے ہو, تم کون ہوتے ہو قرآن و حدیث کے خلاف بنانے والے, کوئی پوچھنے والے کوئی نہیں. ایک عورت نے راستہ روک لیا اور سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ سے کہنے لگی کہ جب اللہ جل مجد الکریم نے حق مہر کی پابندی نہیں لگائی کہ اتنے سے زیادہ نہ ہو, تو تو عمر کون ہوتا ہے عورتوں کے حق کو چھیننے والا. اللہ اکبر. اور سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ نہ ہو قربان جاؤں ان لوگوں کے. اللہ اکبر, کہنے لگے آج اگر یہ عورت نہ ہوتی تو عمر تو ہلاک ہو چکا ہوتا, میں اپنا یہ فیصلہ واپس لیتا ہوں. کم سے کم کی تو حق مہر کی تو میعاد ہے, مقدار ہے جیسے انفیوں کے نزدیک ہے، شوافے کے نزدیک تو نہ کم کی ہے نہ زیادہ کی، احناف کے نزدیک کم از کم کی ہے، زیادہ کی کوئی نہیں ہے. اب یہ بھی نہیں ہے کہ زیادہ ایک آدمی بیچارہ 5,000 روپیہ کماتا ہے تو اس کا آپ 2,00,000 حق مہربان دیں، یہ بھی زیادتی ہے، یہ بھی ظلم ہے. تو حیثیت کے مطابق جتنا آدمی دے سکتا ہے اتنا حق مہر اس کا مقرر کرنا چاہیے. اور یہ بھی کہ آج کل کئی کہتے ہیں ٹھیک ہے جی باندھنے دیں 10,00,000 5 کی بجائے 10 باندھیں، میں نے کون سا دینا ہے، یہ بھی حرام ہے. سختی سے منع کیا گیا کہ اگر کوئی آدمی حق مہر جب باندھا جائے تو نیت کرے کہ میں نے کون سا دینا ہے، میں نے تو دینا نہیں ہے، جتنا چاہیں، تو فرمایا وہ زانی ہوگا. اللہ اکبر. اتنا باندھو جتنا دے سکتے ہو. حق مہر کی 3 قسمیں ہیں، مؤجل، مؤجل اور مؤقت. مؤجل عین کے ساتھ جلدی سے، عجل، اجلت، اسی وقت ادا کرنا. اور مؤجل واو کے ساتھ، اجل سے، وقت سے، کہ مہلت دے دی گئی، جب تیرے پاس ہوگا تو دے دینا. اب وہ اس وقت واجب ہوگا جب مرد عورت کو طلاق دے گا. جب تک طلاق نہیں دے گا عورت مرد پہ، واجب تو ہے دینا، لیکن عورت یہ نہیں کہہ سکتی کہ ابھی دو، کیونکہ طے یہ ہو چکا کہ وقت دیا گیا، جو ہوگا دے دے گا. تیسرا ہے مؤقت، کہ ایک وقت مقرر کر دیا گیا، 2 سال بعد دینا ہے، 4 سال بعد دینا ہے، 10 سال بعد دینا ہے، اس کو کہتے ہیں مہر مؤقت. وقت مقرر کر لیا، جب وہ وقت گزرے گا تو وہ حق مہر جو ہے اس کو عورت کو ادا کر دیا جائے گا. فرمایا یا تو عورت معاف کر دے یا مرد جو ہے وہ اس کو سارے کا سارا دے دے، چھوڑ دے. وَأَن تَعْفُوا أَقْرَبُ لِلتَّقْوَى، اور اے مردو تمہارا دینا زیادہ پرہیزگاری کے نزدیک ہے. بجائے اس کے کہ عورت چھوڑے کہ میں آدھا بھی نہیں لیتی، رب سنگھ کہتا ہے مرد بنو نا. اور باتوں میں تو کہتے ہو کہ مرد کو جو ہے وہ عورت پہ یعنی فضیلت حاصل ہے، عورت سے مرد طاقتور ہے، یہ ہے فرمایا، تو یہاں بھی مرد بنو نا، بجائے عورت کے چھڑانے کے تم کیوں نہیں پورا دے دیتے، اگر تم دو تو یہ تمہارے لیے بہتر ہے. یہ پرہیزگاری کے زیادہ نزدیک ہے. ولا تنسب الفضل بینکم، اور آپس میں ایک دوسرے پر احسان کو بھلا نہ دو. تم نے زندگی گزاری ہے، تم ایک دوسرے کہیں بیوی رہے ہو، تمہیں غم اور غصے والی باتیں تو یاد رہ جاتی ہیں، کچھ جو خوشی کی باتیں کبھی وہ بھی تو یاد کیا کرو کہ کبھی تم ہنسا کھیلا کرتے تھے، کبھی تم ایک دوسرے کے غم بانٹا کرتے تھے. آج ناراضگی ہو گئی، آج دائی ہونے لگی، تو کیا ہوا؟ وہ وقت بھی تو یاد کرو نا جو ایک دوسرے پہ تمہیں فضل تھا، تمہیں ایک دوسرے پہ تمہاری مہربانیاں تھیں. تو ان مہربانیوں کو یاد کیا کرو، جو ایک دوسرے پہ احسان ہے ان کو بھلا نہ دیا کرو. ان اللہ بما تعملون بصیر، بے شک اللہ تمہارے کاموں کو دیکھ رہا ہے. حافظوا علی الصلوات والصلاۃ الوسطی، محافظت کرو، نگہبانی کرو نمازوں کی. ہر نماز کو اس کے ارکان و شرائط کے ساتھ ادا کرتے رہو. اللہ اکبر. بات تو ابھی ہو رہی تھی نکاح کی، بات ہو رہی تھی طلاق کی، بات ہو رہی تھی گھریلو معاملات کی، ساتھ ہی نماز کا مسئلہ شروع ہو گیا. یہ درمیان میں آگے پھر وہی معاملات، تو درمیان میں یہ نماز. اللہ اکبر. دیکھا رب کریم کا مبارک طریقہ. شادی پہ، خوشی پہ اور غمی پہ، یہ عام طور پہ دو ایسے وقت ہوتے ہیں جب آدمی عبادت بھول جاتا ہے. خوشی ہو تو عبادت بھول گئی, رب رسول کو بھول گئے, نماز چھوڑ دی. عام طور پہ دیکھا شادیوں میں نمازیں چھوٹ جاتی ہیں, غمی کے موقع پہ نمازیں چھوٹ جاتی ہیں, اور رب رسول جل جلالہ صلی اللہ علیہ وسلم یاد نہیں رہتے. تو فرمایا کہیں ان مسائل میں پڑھ کے نمازوں کو نہ بھول جانا, ان خوشی اور غمیوں میں پڑھ کے کبھی کہیں نمازوں کو نہ بھول جانا. نمازیں اپنے وقت پر, شادی ہوئی ہے تب بھی, طلاق ہوئی ہے تب بھی, وفات کسی کی ہوئی ہے تب بھی, پیدائش ہوئی ہے تب بھی, خبردار نمازوں پر خاص خیال رکھنا. حافظوا للصلوات, نمازوں کی محافظت کرنا, صلاۃ الوسطی اور بیچ کی نماز, نمازیں اثر نہ جانے پائے. ساری نمازیں بڑی اہم لیکن ہے نماز اثر, اللہ حکم, یہ سب سے زیادہ اہم ترین نماز ہے. یہ وقت ہوتا ہے کاروبار کا, یہ وقت ہوتا ہے مصروفیت کا, اور بعض اوقات ہوتا ہے کہ آدمی کاروبار کرتے کرتے تھک چکا ہوتا ہے, یہ وقت آرام کا ہے, بیٹھنے کا ہے. اس وقت میں زیادہ آدمی کو غفلت ہوتی ہے, میں خبردار اس وقت کو نہ بھولنا. وَقُومُ لِلَّهِ قَانِتِينَ, کھڑے ہو جو اللہ کے حضور رب سے. نمازیں تو ساری کی ساری فرض ہیں, مومن جو ہے وہ فرض کیسے ٹال سکتا ہے, لیکن فرمایا نماز اثر. نماز اثر کے بارے میں آقا کریم صلی اللہ تعالی وسلم نے ارشاد فرمایا, من ترک صلاۃ العصر فکأنما وتر مالہ واہلہ. فرمایا جس کی نماز اثر چلی گئی سمجھے سارے کا سارا مال چوری ہو گیا اور ساری کی ساری اولاد مر گئی. اللہ اکبر, کتنی بڑی نماز ہے, کتنی اہمیت ہے کہ ہم تو تھوڑی سی چند روپوں کے لیے, چند درم و دینار کے لیے, چند ڈالروں اور پاؤں کے لیے نمازیں چھوڑ دیتے ہیں. فرمایا سارا مال چوری ہو گیا, گھر بار سب گیا, بچہ بیمار ہو جائے تو نمازیں بھول جاتی ہیں. فرمایا سمجھو کہ ساری کی ساری اولاد فوت ہو گئی جس کی ایک نماز اثر چھوٹ گئی. کتنی اہم نماز ہے. آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اس نماز کے بارے میں بالخصوص فرمایا کرتے تھے کہ اس نماز کو چھوڑنا نہیں, کہیں قضا نہ ہو جائے. مشہور واقعہ کئی بار میں نے عرض کیا, حضرت امام راضی رحمت اللہ تعالی علیہ نے تفسیر کبیر میں نقل فرمایا کہ ایک عورت مدینے کی گلیوں اور بازاروں میں چیخ رہی تھی, انا امراتن کانت تصیح فی سکت المدینہ, مدینے کی گلیوں میں چیخ رہی تھی, دلونی علی رسول اللہ, دلونی علی رسول اللہ, مجھے بتاؤ اللہ کے پیارے محبوب کہاں ہیں. میرے آقا تشریف لائے, عورت کی حالت دیکھی, عورت تو پاگلوں کی طرح گلیوں میں رو رہی ہے, چیخ رہی ہے. میرے آقا نے ارشاد فرمایا, ماذا حدث, کیا ہوا؟ عورت نے عرض کی, آقا میرا خاوند گھر نہیں تھا, سفر پہ تھا یا کہیں گیا ہوا تھا, فزن نہیں تو میں نے زنا کر لیا, فولدت ولد الحرام, میں نے حرام کا بچہ جن دیا, فالقی تو فی دن الخلے, میں نے اس کو سرکے کے ڈرم میں پھینک دیا, فماتا, مر گیا بچہ, فبیت الخل یا رسول اللہ, آقا میں نے وہ ناپاک سرکہ بھی بیچ دیا. خامند کی عدم موجودگی میں امانت میں خیانت کی نمبر ایک, زنا کیا نمبر دو, حرام کے بچے کو جنم دیا نمبر تین, بچے کو سرکے میں پھینک دیا مر گیا قتل ہو گیا چار, اور پانچواں پھر وہ ناپاک سرکہ جس میں ایک انسان ایک بچہ مرا ہوا تھا وہ سرکہ بھی لوگوں کو بیچ دیا. کتنے گناہ اکٹھے ہو گئے. حلی توبہ یا رسول اللہ, آقا کیا میرے لیے ابھی توبہ کا دروازہ کھلا ہوا ہے؟ میں نے اتنے گناہ کیے, کیا ابھی توبہ میں کروں تو توبہ قبول ہو جائے گی؟ میرے آقا کریم صلی اللہ تعالی وسلم نے ارشاد فرمایا, جہاں تک تیرے زنا کا تعلق ہے فعلیک القصاص, تجھ پر قصاص ہے, قتل کے بدلے قتل, جہاں تک تیرا یعنی زنا کا تعلق ہے, فعلیک رجم, تجھ کو رجم کیا جائے گا, پتھر مارے جائیں گے, سنسار کیا جائے گا, اور جہاں تک قتل کا تعلق ہے, تجھ پر قصاص ہے, قتل کے بدلے قتل، فاطمہ بیل خلے، جہاں تک تیرے سرکہ بیچنے کا تعلق ہے، فارتقب کبیرہ، تو نے کبیرہ گناہ کیا ہے۔ لیکن عورت، میں تو یہ سمجھ رہا تھا کہ جو عورت اتنی پریشان ہے شاید اس کی نماز اثر چھوٹ گئی ہے۔ اللہ اکبر، کتنے بڑے گناہ اس عورت نے بیان کیے، میرے آقا نے اس کی سزا بھی بیان کی، لیکن اس حدیث سے معلوم ہوا میرے آقا کے نزدیک اثر کی نماز چھوڑنا تو ان سے بھی زیادہ بڑا گناہ ہے۔ کبھی ہم نے حساب لگایا کتنی چلی گئیں؟ جن میں نماز اثر بھی ہے، جمعہ بھی ہے، دیگر نمازیں بھی ہیں، ہمیں تو پتہ ہی نہیں ہے، ہماری تو گنتی نہیں ہے، ہم گن ہی نہیں سکتے کہ کتنی چلی گئیں۔ بلکہ اللہ اکبر، بعض لوگ تو بڑے خوشی سے کہتے ہیں ہاں ہم حق تو نہیں کھاتے، نماز نہیں پڑھتے تو کیا ہوا؟ بھائی حق کھانا نہ کھانا اپنی جگہ وہ حرام ہے، وہ بھی کسی کا حق کھانا حقوق العباد، لیکن یہ تو حقوق اللہ بھی ہے، حقوق العباد بھی ہے، جو رب کے حق ادا نہیں کرتا وہ بندوں کے کیسے کرے گا؟ آج کل تو مسلمانی ایسی ہے نا کہ روزے کی طاقت نہیں، نماز کی عادت نہیں، حج کی جو ہے وہ یعنی مجھے اجازت نہیں یا طاقت نہیں ہے، لیکن الحمدللہ میں مسلمان ہوں۔ اللہ اکبر، نماز کی عادت ہی نہیں پڑی، روزے کی کہتا ہے طاقت ہی نہیں ہے، تو مسلمان ہیں میں ایک نماز، اللہ ایک چھوٹ جائے تو یہ حال ہے۔ حضرت فضیل بن یاد کہا کرتے تھے مجھے ان دوستوں پہ دکھ ہوتا ہے کہ جو میرا بچہ فوت ہو جائے تو کتنے دن میرے گھر آتے رہتے ہیں تعزیت کرنے، میری جماعت چھوٹ جائے تو کوئی پوچھتا نہیں ہے۔ جماعت نماز کی بات نہیں ہے، فرمایا مجھے تو بیٹے کے فوت ہونے سے زیادہ غم ہے اگر میری جماعت نماز کی چھوٹ جائے تو۔ نماز کا چلے جانا تو مسلمان کے نزدیک تصور ہی نہیں ہے کہ نماز بھی چھوٹ گئی، کیسے؟ سانس آ رہا ہے، آدمی کھانا کھا رہا ہے نہیں بھولتا، آدمی اپنے رشتہ داروں کو نہیں بھولتا، دوست احباب کو نہیں بھولتا، نماز بھول گئی؟ ساری کائنات کے لیے وقت ہے، کئی کئی گھنٹے افسر کے سامنے کھڑا رہتا ہے، نماز کے لیے وقت نہیں ہے؟ افسر کی بات بڑے کن لگا کے سنتا ہے، جو پڑھنے گیا تو پتہ ہی نہیں پڑھ کیا رہا ہے۔ تو رب کریم ہے، تمہارے اوپر چاہے غموں کے پہاڑ ٹوٹ پڑیں یا خوشیوں کے سمندر کھیل اٹھیں، باغ کھیل اٹھیں، سمندر پھیل جائیں، نماز نہیں بھولنا۔ شادی ہو رہی ہے یا طلاق ہو رہی ہے، پیدائش ہو رہی ہے یا وفات ہو رہی ہے، تندرستی ہے یا بیماری ہے، آسائش ہے یا تنگ دستی ہے، ہر حالت تو جس حال میں بھی رہے، حافظ الصلوات، نمازوں کو نہیں چھوڑنا، نمازوں کی محافظت کرنی ہے، نگہبانی کرنی ہے، والصلاۃ الوسطی، اور درمیانی نماز نہ جانے پائے، فجر اور ظہر ایک طرف، عشاء اور مغرب ایک طرف، درمیانی نماز کون سی بنی؟ اثر۔ امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ عنہ کے نزدیک نماز اثر جو ہے صلاۃ وسطی ہے۔ بعض نے نماز فجر کو کہا، بعض نے نماز اثر زور کو کہا۔ اکثر صحابہ اکرام کا مسلک مذہب بھی یہ ہے کہ نماز اثر جو ہے یہی نماز وسطی ہے۔ وقوم للہ قانتین، اور اللہ کے حضور کھڑے ہو جاؤ ادب سے، قیام ہو، اللہ اکبر، اب ہم قیام میں ہوتے ہیں, کبھی ایک پاؤں اٹھایا, کبھی دوسرا اٹھایا, کبھی خارش شروع کر دی, کبھی ادھر جھک گئے, کبھی ادھر جھک گئے. ہے نماز میں کھڑے ہو جو ادب کے ساتھ. اس سے معلوم ہوا کہ نماز کا قیام بھی فرض ہے. یہ ہے عام حالت میں. لیکن فَإِن خِفْتُمْ, اگر کوئی خوف کا مسئلہ ہو, میدان جنگ میں ہو یا کسی ایسے سفر میں ہو کہ یہاں دشمن کا خطرہ ہے یا کسی درندے کا خطرہ ہے, فرمایا اگر خوف میں ہو فَرِجَالًا اور رُكْبَانًا, تو پیادہ ہو یا سوار جیسے بن پڑے نماز نماز پڑھو, سواری پہ ہو سواری پہ پڑھو, پیدل ہو تو ویسے پڑھو. فَإِذَا أَمِنْتُمْ, اور جب اطمینان میں ہو جاؤ, فَاذْكُرُوا اللَّهَ كَمَا عَلَّمَكُمْ مَا لَمْ تَكُونُوا تَعْلَمُونَ, تو اللہ کا ذکر کرو, اللہ کو یاد کرو جیسا اس نے تمہیں سکھایا. تم تو نہ جانتے تھے, تمہیں کیا پتا نماز کیا ہوتی ہے, روزہ کیا ہوتا ہے, رکوع کس کو کہتے ہیں. جیسے اللہ نے تمہیں سکھایا اس طریقے سے پھر اس کا ذکر کرو. آج نماز کا ذکر, اور پھر آگے وہی جو بات چل رہی تھی, والذین یتوفون منکم, اور جو تم میں لوگ فوت ہو جائیں مر جائیں, ویذرون ازواجا, اور اپنی عورتوں کو چھوڑ جائیں, وصیتا لازواجہم, تو اپنی عورتوں کے لیے وصیت کر جائیں, اپنے اقارب کو اپنے رشتہ داروں کو, متاع الی الحول, سال بھر ان کو نان و نفقہ دے, غیر اخراج گھر سے نہیں نکالنا. ادھر فوت ہوا اور ادھر بہو کو دھکے دے کے گھر سے نکال دیا, فرمایا یہ نہیں. پہلے چونکہ ایسی عورت جس کا خاوند فوت ہو جائے اس کی عدت ایک سال تھی, بعد میں ابھی پیچھے گزرا کل یا پرسوں کے درس میں کہ اس کی عدت چار ماہ داس دیں. پہلے وصیت فرض تھی, پھر آیت وراثت نازل ہوئی تو وصیت بھی فرض نہ رہی. فَإِن خَرَجْنَا, اگر وہ اپنے آپ نکل جائیں, فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ, تو تم پر کوئی پکڑ نہیں ہے, کوئی مواخذہ نہیں ہے. فِيمَا فَعَلْنَا فِي أَنفُسِهِنَّ مِنْ مَعْرُوف, جو انہوں نے اپنے معاملہ میں مناسب سمجھا انہوں نے کیا. وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ, اللہ غالب حکمت والا. وَلِلْمُطَلَّقَاتِ مَتَاعٌ, اور طلاق والیوں کے لیے بھی مناسب طور پر بالمعروف دستور کے مطابق نان و نفقہ ہے. جس کو طلاق دی جائے تو وہ جب تک اس کی عدت میں ہے نان و نفقہ مرد کے سپرد ہے. لیکن آج کل تو ماشاء جو طلاق دینے کے بعد تو سارے رشتے ہی ختم, نان و نفقہ کون دے گا, خرچہ کون دے گا, ویسے ناراض ہو کے بیٹھ جائے تب کوئی خرچہ نہیں دیتا تو طلاق کے بعد کون دے گا. ابھی بھی عورتیں کہیں کہ اسلام نے ہمارے حقوق نہیں رکھے تو کتنی بڑی زیادتی ہے. دیکھیے کوئی دنیا کا مذہب اس طریقے سے کہ طلاق دینے کے بعد بھی عورت کے جب تک عورت عدت میں ہے آگے نکاح نہیں کر سکتی تو تم اس کی نان و نفقہ دو, اس کا خرچہ دو. یہ کیا ہے؟ حقاً للمتقین, واجب ہے پرہیزگاروں کے لیے, نیک لوگوں پر یہ ضروری ہے. کذالک یبین اللہ لکم آیاتہ, یوں ہی اللہ بیان کرتا ہے تمہارے لیے اپنی آیتیں, لعلکم تعقلون, تاکہ تم عقل کرو. دیکھو قرآن کریم میں عقل کا بار بار ذکر آیا, تدبر کا بار بار ذکر آیا, غور و فکر کا بار بار ذکر آیا. تو اس لیے جو ہے وہ غور و فکر کرنا چاہیے آیات قرآنی میں, رب کے قرآن میں, رب کی مخلوق میں تفکر کرنا چاہیے. عقل والے کبھی اللہ کی مخالفت نہیں کرتے. جو عقل مند ہے وہ رب کریم کی مخالفت نہیں کرے گا, رب کریم کے احکام کے مخالف نہیں چلے گا. دعا ہے اللہ دلہ مجد کریم ہم سب کرم نوازی فرمائے, قرآن پڑھنے پڑھ کے سمجھنے اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے.